राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुक्ताश्री महाराज भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2059 20 सितंबर 2002 सायं लगभग 3:30 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण सर्वप्रथम तो महाराज जी बहुत से सत्संगियों ने ये आपके घुमड़ा ठीक हो गया उसमें संतोष व्यक्त किया है और बार बार बधाई दी है भगवान को। प्राय सत्संगियों ने बड़े उत्साह के साथ में कि आपके फोड़ा ठीक हो गया तो हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है, वो प्रसन्नता के लिए आपको प्रणाम पूर्वक बधाई दी है। तो मर्सी मर्सी मर्सी भगवान में मन लग जाए तो निहाल हो जाएगा, ये तो काम की चीज है। तो पहले मरो पीछे मरो, जन्म लियो जन मरण ही परसी मोतरी नगरो राजी तो हो जाओ भगवान में लग जाए न्याल। मैं पोथे में छोटी सी पोथे उस पोथे में लिखा है करते तो भोगते तो आप में है ही नहीं, इन बाप स्वीकार मत करो, त्यागने की जरूरत नहीं है, स्वीकार मत करो, आप में है ही नहीं मूल में करते तो भोगते तो बढ़िया। ये बात अगर आ जाए समझ में कर्तव्य बोलते तो हमारा है ही नहीं, आपका स्वरूप शुद्ध सच्चिदानंद है, सबका सबका स्वरूप बहुत विचित्र बात हमें मिली। ये केवल जड़ प्रकृति में है, राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह सब स्थिति आफत है, सब जड़ में है, जड़ का त्याग कर दो सब त्याग हो जा एकदम बढ़िया बढ़िया एकदम बढ़िया बात है। प्रकृति में है शरीर सब प्रकृति में है तो सब नाश हो सी दिख है प्रगति से अतीत परमात्मा में से तुम जो कोई दोष नहीं कोई दोष सब ठीक हो जाएगा, काम क्रोध लोभ सब दोष जड़ में है क्यों जड़ में है। आप चेतन हो ईश्वर अंश जीव अविनाशी ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सच सूरज ईश्वर जीव अविनाशी जीव ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमल सर सूरज कहा कोई दोष है ही नहीं, अपने में कोई दोष नहीं है, केवल प्रकृति है उनको स्वीकार करे दोषी है और स्वीकार मत करो, बड़ी शुद्ध बात है। स सरल बात है। आपने पढ़ी होगा नहीं तो मेरे पढ़ लो देख लो, छोटी सी पोथी, बढ़िया बात नहीं की। आप में कहते बोलते तो है कि नहीं, स्वीकार मत करो, मिटाना नहीं है। अब मैं है ही कौन है, स्वीकार मत करो, सीधी सारी बात है, सरल बात है, ये है बढ़िया बात। ये उत्तम बात है एकदम। अरे ये पोथी का नाम है नई बात, नई बात के लिए लोग समझते नहीं क्या नई बात है, क्या है समझते ध्यान देते ही नहीं। मैंने देखी है, पढ़ा कर देगी पढ़ा कर, तुम पढ़ो नई बात क्या है तो दूसरी चीज बताएगी, मन में बात बता दे, पढ़ कर भी जानते नहीं, पढ़ने में समझ में आती नहीं। तुम्हें ख्याल नहीं है, उसको पढ़ो और ख्याल समझो, जितने विकार है ममता में, केवल ममता, संसार नहीं ममता, रुपया मेरा है, घर मेरा है, कुटुंब मेरा है, इसमें सब दोष है, मेरा कोई नहीं है, मेरा कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं चाहता, मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये काला था दोष, मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जब मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये दो बात ध्यान हो गए, मेरा कुछ नहीं है एक अलाखर है, मुझे कुछ नहीं चाहिए दादा, बहुत बढ़िया है। क्या है आप, मैंने बात पूछी थी आपका क्या है पता है नहीं, आपने मेहमान भी बता दो, कल बता दो, रोज बता दो, आपका क्या है, कुछ नहीं आता मेहमान सुनो, आपका क्या है, क्या चाहिए आपको, आप बताते ही नहीं, बताओ आपका क्या है, संसार में आपका क्या है, बताओ, विचार नहीं करते, सोचते ही नहीं, विचार नहीं करते, ये असंध पहचान भी बहुत देरी से हुई है, पहचान भी साथ में क्या लाए है, क्या ले जाओगे, आपका क्या है और साथ में क्या लाए और साथ में क्या ले जाओगे, क्या ले जाओगे बताओ, धन ले जाओगे, कुटुंब को ले जाओगे, घर ले जाओगे, जमीन ले जाओगे, रुपया ले जाओगे, क्या ले जाओगे, आपका क्या है, क्या साथ में लाए थे, क्या साथ में ले जाओगे बताओ, खास बात यह है, कुछ नहीं ले जा सकते, अपना कुछ नहीं है, ये ममता छोड़ दो तो ध्यान जाओगे, जीवन शुद्ध हो जाएगा, एकदम जाएगा, भगवान के साथ में आत्मीयता है, भगवान का संबंध पितर से ईश्वरान से ही भविना से भगवान साथ है। संसार में कुछ नहीं है आपका, कुछ नहीं ले जा सकते। इस बात को मान लो, बहुत बढ़िया बात है एकदम। उसी पर मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, इसमें मेरे तो गिरधर गोपाल ये मुख्य बात है या दूसरों न कोई ये मुख्य सा बात है? मुख्य भगवान है, मेरे तो गिरधर गोपाल। हाँ। दूसरों न कोई, दूसरा है कोई नहीं, ऐसे पुष्ट हो जाएगी। कभी कभी तो आप कहते हैं दूसरों न कोई, इस पर ध्यान रखो, मेरे तो गिरधर गोपाल ऐसे और लोग भी मेरे ऐसे भगवान को भी मेरा मान लिया, बट दूसरों न कोई यहाँ पर तो कहने आपको क्या करना है उस बात कहते हैं। आपको दूसरा न कोई ये ध्यान दो, आप दूसरों न कोई है मुख्य नहीं, मुख्य तो भगवान है कोई न कोई हमारा है ही नहीं कोई हमारे। वो तो बताता हूँ आप इस बात पर ध्यान दो। मेरे तो गिरधर गोपाल मानते हैं, कुछ में कुछ संशय मानते हैं, मैं दूसरा न कोई ये कर लो तो सब ठीक हो जाए। इस बार ये मेरे तो गिरधर गोपाल ये मानने में कोई जप ध्यान ये बात है क्या, केवल भीतर से स्वीकृति मात्र है? भीतर से मान लो, आप पे ही ध्यान होगा, आप पे ही स्मृति होगी। ये जानती है पहले अपने पिता के घर की चीज को सोचती थी और वो शास्त्र हो गया, अब पिता की कोई चिंता ही नहीं, अब पिता की याद होनी, अब शास्त्र की बात आती है, अब सत्य झूठी है। जेठानी देरानी जितनी अपने घर की लगती है इतनी माँ जाई बहन अपनी नहीं लगती। एक माँ से पैदा हुआ सूर्या तो सूर्या वह सूर्य कथी भाई वह सूर्य कथी भाई वह बहन याद नहीं आवे, तो देरानी जैसे याद आवे। तो मेरा मानना है ये बहुत बढ़िया है, मेरे तो गिरधर गोपाल इसको पुष्ट करने के लिए, दूसरा न कोई है इसको पुष्ट करने के लिए, मेरे तो गिरधर गोपाल है, दूसरा न कोई होने से पुष्ट हो जाएगी, नहीं तो ढीला ही रहेगी, मौज हो जाएगी, मैं कोई है ही नहीं, सब विकार न सोचे रहे, ममता गणेश होते ही ममता मम पद कंजा भगवान के सरना ममता पर एकदम, दूसरा कोई नहीं है अपना। इस बात से भगवान का मैं हूं ये पुष्ट हो जाएगी, ये मजबूत हो जाएगी। काम मेरे तो गिरधर गोपाल ये चीज आएगी ज्यादा। हाँ मुख है ये, इनके पुष्ट करने के लिए दूसरा है कोई, ये पुष्ट करने वो विश्वास से कहता हूँ कि दूसरा कोई मान रखा है इसे आपके ढिलाई हो रही है। विश्वास से दूसरा कोई नहीं है ये बात मान लो तो ये पुष्ट हो जाए, पक्का हो जाए, मेरे बात एकदम एकदम ठीक हो जाए। ये बातें सुनते हैं तो बड़ा उत्साह बड़ी लगन लगती है, लेकिन बाद में फिर वो उत्साह लगन धीरे धीरे कम होती होती समाप्त सी हो जाती है, क्या करना चाहिए? ये मैं भूख नहीं है, भूख हुए भूख लगने भूलने पचे, भूखा भी थे कौन है, हमने कह दिया मान लिए भूल जाते, भूख नहीं है तो महाराज जी सुनते समय में उत्साह और लगन की वृत्ति क्यों जागृत होती है? उस समय उत्साह लगन लगता है, लगती है तो भूख बिना नहीं लगती है क्या? थोड़ी भूख है, भोग लगन न्याप लो। ये सस्ता अच्छा पकाना है, सस्ती चीज मिलती है बढ़िया, जितनी सस्ती मिलती है उतना गंदा है, समझते ही नहीं। पोते में लिख देने पर भी नहीं समझते। मैंने देखा, मैंने परीक्षा करी है, पूछा है मैंने, कभी कोई बात कभी कोई बात करी। भूख नहीं है, भूख भूख हुए तो बहुत बचते बात, परंतु सत्संग मैंने देते सत्य स्वाभाविक, जैसे गंगा जी में जाना है पत्थर गोल गोल हो जाता है, ऐसे हो जाता है। सत्संग में आदर रहे, जबरदस्ती फायदा हो, सत्संग नहीं छोड़े तो बहुत फायदा होगा। भूख लगे तो बहुत जल्दी फायदा हो, भूख लगने पर भोजन पचता है, भोगने लगे तो बढ़िया से बढ़िया भोजन दो। पचेगा भूख लगने से, क्या करें कैसे करें क्या करें, बात मिले तो पट पकड़ उसको पकड़ लेता, कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, एकदम निहाल हो जाओगे, निहाल निहाल हो जाओगे। देखो खास भीतर विचार बिंदा होने से करोड़ों अरबों रुपया अपने पास में है, पर गायों के लिए एक 5-10-20 रुपये भी खर्च नहीं कर सकते, कर सकते कर नहीं सकते, कर नहीं सकते। मोह है, मोह रुपये क्या करोगे, पूछे हैं तो रुपये क्या करोगे, जोड़ी जोड़ी धन कृपा धन मान रहे मन मोद, मन माखे जब मोद धन कृत काल की गोद। नहीं कर सकते बढ़ने में, काम बढ़ा काम देखा मैंने, देखा 10,000 भी दिए, 10,000 दिए बस, 10,000 अरे करोड़ों रुपए करें करोड़ों, बस 10,000 आदेश करोड़ों रुपये पास में है, 10,000 10,000 दीजिए, समझ में बहुत दिया, समझते नहीं। 10,000 तो साथ चलेगा, मेरे करोड़ रुपये यही रहेगा, ये अकल में आती नहीं, मरे ऐसा जगह 10,000 बड़ा कमा कर दिया। थोड़ा रुपया और दे दे तो 10,000 ठीक है, करोड़ रुपया भी कोई 10,000, ये बात बीती हुई है, देखा मैंने, कहते तो है कि हमारे को काम बताओ, हमारे को काम बताओ, काम बताया जब 10,000 आशीर्वाद नहीं देख सकते। आप विचार करो, विचार करो कितनी शक्ति है आपके पास में, कितना है, कितना कर नहीं कर सकते, दस्तार बहुत समझदार, जिसके पास पैसा न हो तो दस हजार है, पर करोड़ों रुपया दस हजार क्या चीजें देखा मैं पढ़े हुआ मैं क्या काम होगा, छोड़ दो मरना, छोड़ दो मर सो कोड़ी एक साथ चलेगी नहीं, खर्च कर सकते नहीं, मोह है मोह। मोहनदारी पटवारी थे, उन्होंने शेर जी ने कहा कि दानवीर है ये, लाख रुपए में जमीन ने दी, छड़ी पूंजी थी। कुछ फरमाना चाहते थे? और मैं तो यही कहना चाहता हूँ, आप अपनी शक्ति के अनुसार खर्च करो। सुख और आनंद में क्या अंतर है? सुख और आनंद में गीता ने तो अति आनंद होता है, अति सुख अत्यंत सुख महसूस है, अत्यंत साथ लगाया, वो अत्यंत सुख है, वो आनंद है, भगवत विषय सुख है, वो आनंद है, संसार का सुख है, सुख है दुखों का कारण है, आनंद है जो आनंद का कारण है। ध्यान देते नहीं, शब्द सुन लो बताएं, व्याख्यान सुन लो, काम में ला सकते नहीं, शक्ति नहीं है, इधर ताकत नहीं है, लाख रुपया खर्च कर दे ताकत नहीं, शेर जी ने कहा कि 100 के पीछे 1 रुपया काल पड़ा था, उस समय पूर्ण गोविंद में शेर जी ने कहा मारवाड़ में मेरे पास में जितने रुपए हैं वे 100 के लाते 1 रुपया दे दे तो मारवाड़ी गया मस जा नहीं दे, 100 में 1 रुपया, 100 में 1 रुपया कोई ज्यादा है, 100 में 1 रुपया नहीं मिल गया मर गई बेचारी, ऐसे ये साल है। डेढ़ सौ से अधिक गया है एक जगह, वहां कहोगे मैं पानी भी है जुमार वाह जुमार जुमार मीठी में मीठी हरी हरी जुमार में जा तो कहीं राजी हो जा, वो राजी है कितने आनंद की बात है, कहीं प्रसन्न हो जा राजी हो जा, बस कोई नहीं बहुत वर्षा, छपने काल में भी एक वर्षा हुई, एक वर्षा भी नहीं हुई, रहनी ढोरों री रात्रि कर डाली हड़पा दिया को, भाइयों मौका है उत्साह है, उत्साह रखो मन में उत्साह, करो बंद करो रुपया फेर आज जी, शेर जी ने कहा रुपया कमाया माने बहुत सुगम लगे मैं खर्च करना बड़ा कठिन है, कमाने में सब घर वाले साथ है, खर्च करने में साथ नहीं है, घर में साथ नहीं, कमाया उसके साथ